Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kilkunastu rannych, co najmniej 21 aresztowanych. W ponad 100 amerykańskich miastach odbyły się antyprezydenckie manifestacje. Czy Recep Erdoğan zdobędzie niemal nieograniczoną władzę? Turcy decydują dziś o tym w referendum. W tym serwisie zajrzymy też do Gdyni, gdzie odbyło się wspólne śniadanie wielkanocne dla potrzebujących i samotnych. Co najmniej 21 osób aresztowano w Stanach Zjednoczonych podczas tzw. marszów podatkowych. Ich uczestnicy domagali się od Donalda Trumpa, by przedstawił swoje zeznanie podatkowe. W Berkeley doszło do starć między zwolennikami i przeciwnikami prezydenta. Agencja Reutera poinformowała, że jej reporter widział rannych. Według policji poszkodowanych zostało 11 osób. Protesty odbyły się w niemal 150 miastach, najliczniejsze w Waszyngtonie i Los Angeles, gdzie demonstrowało po 5 tysięcy osób. Amerykańskie prawo nie zobowiązuje prezydenta do ujawniania zeznań podatkowych, ale poprzednicy Donalda Trumpa robili to od ponad 40 lat. Turcy głosują dziś w kluczowym dla przyszłości kraju referendum. Mają odpowiedzieć na pytanie, czy chcą przekształcenia kraju w republikę prezydencką i przyznania Recepowi Erdoğanowi ogromnych uprawnień. Poprawek do konstytucji jest 18. Jak mówił w radiowej jedynce ekspert Instytutu Wise Europa Adam Balcer, oznaczają one prawie nieograniczoną władzę Erdoğana. Ma być zlikwidowany urząd premiera i to prezydent ma kierować de facto władzą wykonawczą, rządem, ale ma mieć też bardzo duże kompetencje, jeśli chodzi o nominacje na najróżniejsze stanowiska w państwie, w tym w wymiarze sprawiedliwości, czyli trójpodział władzy, który jest kluczowy dla demokracji. Już dzisiaj jest oczywiście podważany w Turcji, ale zostanie legalnie zniesiony. Najnowsze sondaże dają niewielką przewagę zwolennikom zwiększenia władzy prezydenta. Adam Balcer uważa, że wiele wskazuje na zwycięstwo Erdoğana. A to dlatego, że Turcja nie jest już krajem demokratycznym. Trend jest ewidentnie od kilku lat negatywny. Czyli w Turcji sytuacja się bardzo pogorszyła. Jest około 150 dziennikarzy w więzieniu. To jest najwięcej na świecie w liczbach bezwzględnych. Mamy 50 prawie tysięcy ludzi aresztowanych po nieudanym zamachu stanu. 100 tysięcy ludzi wyrzuconych z pracy. Mamy 13 posłów w więzieniu, w tym przywódców trzeciej największej partii kurdyjskiej, co utrudnia na przykład kampanię. W Turcji obowiązują dziś nadzwyczajne środki ostrożności. Na ulicach jest ćwierć miliona policjantów, 130 tysięcy żandarmów i 50 tysięcy ochroniarzy. Wracamy do kraju. W Gdyni u franciszkanów kilkaset osób wspólnie zjadło wielkanocne śniadanie. Bezdomni, ubodzy i samotni. O radości płynącej z pomocy mówi ojciec Piotr Matuszak. Serce się raduje, że jesteśmy w stanie wyjść im naprzeciw i pomóc. Natomiast też budzi się zawsze w sercu refleksja, że tych osób potrzebujących naprawdę, naprawdę jest dużo. To wydarzenie pokazuje, że warto takie rzeczy czynić i warto się spotykać, organizować takie spotkania świąteczne dla tych osób, które są samotne, ubogie, które są w potrzebie. Śniadanie wielkanocne dla potrzebujących zorganizowano tu po raz 18. Jedzenie i podarunki przygotowano dla tysiąca osób. We Francji Wielkanoc kojarzy się natychmiast z czekoladą. W świąteczną niedzielę w całym kraju rozpoczynają się łowy na czekoladowe przysmaki. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Cukiernicy i piekarze prześcigają się w wymyślaniu przeróżnych dekoracji witryn swoich sklepów, by przyciągnąć łasuchów. Ich wyobraźnię twórczą nieco ograniczają sami zainteresowani, którzy oczekują klasycznych form, czekoladowych zająców i kurczaków. W obydwu przypadkach w czarnej, gorzkiej czekoladzie musi być minimum 35% kakao, a w mlecznej 1/4. A dzisiaj w parkach, na skwerach, w ogrodach publicznych oraz w tych przy domu, a jak go ktoś nie ma, to na balkonach, dzieci i dorośli szukają czekoladowych przysmaków. Ukrywają je rodzice i władze miasta, ogłaszając czekoladowe łowy. W otoczonym murem średniowiecznym mieście Provence ukryto 8 tysięcy łupów. Ofertę przebili organizatorzy polowania na czekoladę w parku André Citroëna w Paryżu. Na 14 hektarach ukryto 40 tysięcy jajek. Uczestnicy łowów wpłacą symboliczne euro na pomoc dla najuboższych. W parku Bercy szukanie na czas. 20 minut i kto zbierze więcej. Jednym słowem, mniam mniam w czekoladowych barwach. Wesołych świąt. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. U nas czekolada by się roztopiła, sporo dziś chmur i deszczu, gdzieniegdzie także deszczu ze śniegiem, w górach i miejscami na północy śniegu, w centrum i na południu możliwe burze, na termometrach 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 4 do 8 na przeważającym obszarze i 10 na południu. Czasem dość silny wiatr, w porywach do 70 km na godzinę, a w górach do 90. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsza jest tradycja, a na święta tradycją programu trzeciego jest to, że lista przebojów zawsze w lany poniedziałek. Zapraszam już jutro po 19:00. Piotr Baron.

i tak się gwałtownie urwało, ale to nie przypadek, tylko intencja artystów. Przy okazji jeszcze, skoro mówię, a nie słucham muzyki, to dziękuję za kolejne listy od Państwa, między innymi od wiernych słuchaczy z Trzeszkowic, którzy śniadanie świąteczne z Trójką oczywiście łączą. To, czego słuchaliśmy przed chwilą, to utwór z najnowszej płyty zespołu Mastodon. To brzmi groźnie i rzeczywiście niektóre utwory brzmią bardzo groźnie, ale postanowiłem dziś na niedzielne przedpołudnie jednak nie tak za ostro zaatakować Mastodony. Nowy album, bardzo interesujący i dobry, Emperor of Sand, i dużo różnych pieśni, jak powiedziałem, gwałtowniejszych i trochę mniej, ta przed chwilą, no powiedziałem, melodyjna, jak na metal, ale mój ulubiony utwór, po dwóch przesłuchaniach zaledwie, jeszcze będę do tej płyty wracał, to Jaguar King, długi, owszem, ale uznałem, że można go przynieść i zaproponować Państwu, tym bardziej, że nie jest straszliwie agresywny, a Mastodon pokazuje tutaj swoją taką również i bardziej nastrojową twarz. Mastodon, nowa płyta Emperor of Sand. Najpierw było nastrojowo, potem się pięknie rozpędzili, a potem znowu uspokojenie. Długi utwór, ale myślę, że dało się spokojnie wysłuchać. Dziękuję w dalszym ciągu za listy, które od Państwa przychodzą, między innymi od Grzegorza D. na co dzień ze Szczyrku, ale tym razem pozdrawia ze słonecznej wyspy El Hierro. No bardzo pięknie. Teraz będzie już chyba ostatni artysta w mojej części tej audycji. Zastanawiałem się, przejrzałem trochę nowości, a potem wylądowałem z płytą nie sprzed 5 minut, tylko z ubiegłego roku, jeśli dobrze pamiętam, ale płytą, której za mało mi i za mało na antenie, bo moje notatki mówią, że zaledwie parokrotnie ją przynosiłem do różnych audycji. Talking to the gypsy about her next of kin, when along came a sound like a mighty wind. Walls did tremble and the earth did shake. It was screeching through the trees, hissing like a snake. I peeked out in the dark. It was a moonless night. I saw the devil kneeling in his car headlights, glowing like a poker, just plain as day. Reflected in the chrome of his black Chevrolet. Sometimes the road gets dreary when your travels get long, and the Lord makes you weary when your heart has lost its song. Stay present, don't get distracted. Keep your eyes thing. my lucky stars. Drove into the rainbow in my thrifty rental car. Ten artysta, którego wybrałem na tę część audycji, z pewnością znany niektórym słuchaczy, to Joe Ely. Amerykański balladzista, naprawdę mający smykałkę do melodii, do nastrojowych tekstów. W związku z tym proponuję jeszcze dwa jego utwory, Cold Black Hammer i You Saved Me. She swings a cold black hammer, pulls black blood from the ground. She swings a cold black hammer, she wears solid gold in her crown. Night after night she's relentless. She is the slave-driving queen. She swings a cold black hammer and lines their pockets with green. She swings a cold black hammer. Her breasts are covered in sweat. She swings a cold black hammer in a place you'll never forget. Cold black hammer at night beneath the moon and the stars. She swings a cold black hammer and lights the rich man's cigars. Men come to her armed and ready, bankers in suspenders and white shirts. She swings a cold black hammer and rolls their bones in the dirt. She swings a cold black hammer. Her breasts are covered in sweat. She swings a cold black hammer in a place you'll never forget. From myself, you saved me when no one else would call. Your net would catch me gently when I was about to fall. In hard times, you gave shelter from all storms within. In trouble, you brought peace of mind from the turmoil of the wind. You pull me up, you fill my cup, when my very soul was hurting and in need. You took me in from the wind, when the blossoms of my love in the sunshine, you saved me. You lit up the world. You took away the rain and gave me a baby girl. So many times I hid within, left my love without a reason to believe she'd never have to doubt. You pull me up, you fill my cup, when my very soul was hurt and in need. You took me in from the wind, when the blossom of my love gone to sea. Myself, you saved me when no one else would call. Your net would catch me gently when I was about to fall. In hard times, you gave shelter from all storms within. In trouble, you brought peace of mind from the turmoil of. Joe Ely wystąpił, kończąc moją część. Jan Chojnacki już jest w studiu, odświętny, uśmiechnięty. Dzień dobry. Dzień dobry. W związku z tą odświętnością też usiłowałem znaleźć piosenki związane z tym nastrojem, z tym klimatem, z tymi dniami, ale szczerze powiem, że niewiele jest wśród moich wykonawców takich rzeczy, które nawiązują bezpośrednio do Wielkiej Nocy, czy do tego, co w świecie anglosaskim nazywa się Easter. No ale coś tam znalazłem i jedna piosenka, myślę, wyjątkowo odpowiada temu, co się dzieje u nas teraz. Dzieje się w sensie czysto takim pogodowym, bo to będzie piosenka znakomitego i bardzo zasłużonego dla irlandzkiej sceny muzycznej Christy Moore'a, folkowca, który zakładał kiedyś zespół Planxty. On nagrał kilka lat temu taką piosenkę, która nawiązuje do rzeczywistości irlandzkiej. Okazuje się, że rzeczywistość wielkanocna irlandzka może być równoległa z naszą dzisiejszą, bo będzie to piosenka o śniegu na Wielkanoc. Christy Moore, Easter Snow. Holy Easter snow, it has faded away, so rare and so beautiful on the ground where once it lay. It's well that I remember those days out in the Nullarbor, listening to the piper's notes as gently did it fall. Oh, the music one shares he'd play, but the talk came down on the white mantle and turned it back into the clay. Oh, the Easter snow, it has faded away, so rare and so beautiful on the ground where once it lay. He gazed into the embers to remember lost verses again. He smiled in roguish recollection as his fingers gripped at last to stem the pain. His door would always open with a welcome he'd been the time of day. Many came when the last flakes were melted, while it lay upon the ground as stayed away. Oh, the Easter snow, so rare and so beautiful on the ground where once it lay. On trochę był smutny w związku z tym śniegiem. No, nie, taki bardziej bym refleksyjny. Może to właśnie taka refleksja napełniona nadzieją, która zmierza ku świadomości, tak. Jasiu, przepraszam, tak? Ale tu przyszedł mi list od państwa Jacka i Magdy z Lizbony, więc przekazuję, że otrzymaliśmy i dziękujemy. To dziękujemy, tam nie pada śnieg chyba. Chyba nie. Ale wiem, że taka możliwość w tych rejonach, które lubię, czyli północny wschód w okolicy Suwałk, to tam, jeżeli jeszcze nie spadło, to może coś spaść. Słyszałem u ciebie, że chyba w Zborów Tucholskich miałeś jakąś informację, że tam coś troszkę biało. Tak, a poza tym wczoraj, czy przedwczoraj, nauczyłem się nowego określenia w prognozie pogody, że śnieżna krupa może spaść. A nie, to ja krupę to znam. Ale ja nie znałem to krupy. Są takie ziarenka. To ja już otrzymałem wyjaśnienie, tak? Bo że kasza gryczana, pęczak. Tylko, że a wiesz, że chyba się mówi pęcak, a nie pęczak? Nie wiem. No to sprawdź. Może trzeba mówić kasa, a nie kasza. Kasa jest grycana i można za nią trafić do więzienia. Teraz wystąpi Chris Antonik, artysta młody, gitarzysta, wokalista, taki wokół bluesa i blues rocka oscylujący. Jest przedstawicielem słowiańskiego rodu w Kanadzie. No i też nagrał taki utwór na swojej nowej płytce, który może się kojarzyć z tym, co się dzieje. Niekoniecznie na okoliczność Wielkiej Nocy, ale no tego, że jest mokrawo. Chris Antonik wykonał utwór własny zatytułowany Asleep in the Rain. Cafe, it hasn't changed at all. He stopped trying to forget, he could hear the devil call. All these days you just can't tell, and all these nights I wished him well, and all he knows there's a heaven outside of hell. It's just a slip in the rain, just a cloud covered day, but he was born to be loved, so he's walking away. A hungry ghost reflection there in the window pane. Well, outside it's pouring, inside the wine is just the same. For all these years she was by his side, yet all these years he was never satisfied. And all he knows, he would love her till the day he died. Just a slip in the rain, just a cloud-covered day, but he was born to be loved, so he's walking away. Antonik, czyli Krzysiu Antonik. Pan Łukasz informuje, że w Olsztynie pada śnieg. Jakbyś chciał wiedzieć. No to już wiem. Nie wiem, czy się cieszyć z tego, czy nie. No dobrze, że nie krupa. Ale krupa jest atrakcyjniejsza. Bo, tak? Tak, tak, bo taki ma również wydźwięk dźwiękowy, bo jak pada na dach, zwłaszcza blaszany, to tak przyjemnie. Ale to nie jest grat, tylko krupa. To jest krupa. Taka to jest większa od grata. Taka kasa. Grycamy. Jak u kogoś z Państwa pada krupa, to prosimy o informację. Taką gitarową wiązankę w zasadzie udało mi się wykonać dzisiaj. Kolejny gitarzysta, który, jak zawsze to podkreślam, ma bardzo nieprzyjemnie brzmiące bluesowo nazwisko, ale świetnie gra na gitarze, bo nazywa się Henryk Freischlader. Ale gitarowo jest świetny i dodatkowo jeszcze fascynuje go brzmienie gitary, takie, które działa na mnie w sposób no, bardzo sentymentalny, bo to jest brzmienie przejęte od wcześniej Petera Greena, a potem Garego Moore'a. Nagrał ten Henryk taką płytę poświęconą twórczości Garego Moore'a niedawno i tam się znalazła jego wersja Parisian Walkaways. To był Henryk Freischlader i jego Parisian Walkways. Jeszcze na chwilkę do Kanady, bo tam zaskoczyli mnie troszkę, że tak powiem. Bare Naked Ladies to taka kanadyjska formacja, która no, z takim rockowym graniem mi się kojarzyła. Specjalnie zresztą nie zgłębiałem ich twórczości. A tu nic tego nizowego nagrali album z taką grupą wokalną, śpiewającą troszkę gospelowate takie numery, The Persuasions. I, no, i to jest zaskakujące, jak taki rock z takim akapellowym śpiewem czarnego ludu może się pięknie skojarzyć. Proszę posłuchać, jak w ich wykonaniu brzmi standard Sama Cooke'a Good Times. Thank you. don't seem to have a jingle. But as long as you let me hold you tight, everything is gonna be alright. Oh, yes, it will. Everything is gonna be alright, baby. Listen to me. Things are looking real bad. Real bad, baby. I can't afford those fancy, fancy places. But as long as you have faith in me, we'll have ourselves a grand time. Oh, yes, we will. There'll be a little rain sometime. Lord knows. Oh, baby, yeah. There's gonna be good times. We'll have the world on a silver platter. Ooh, we put the only times are good, and if you ain't feeling it, then maybe you could give it a chance, cause maybe I'm the one. Before you know it, good times begun. I know about bad times, had my share. That was before I had wrinkles and before I had gray hair. Made a nice dinner, bottle of wine, so come and sit next to me and have a good time. No to przyłączmy się do tego życzenia tych good times, żeby Państwu też było dobrze. A na koniec jeszcze wesoła piosenka bez słów o króliczku wielkanocnym. Easter Bunny Boogie w wykonaniu Williama Clarka. Pozostawiam Państwa z najlepszymi życzeniami i podziękowaniami za udział. Welcome home, baby.